بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام، تو آپ آخر پڑھ رہے تھے مسیح صلات والی روایت، اس کے اندر ہے تم مقرأ ما تیسر معک من القرآن، قرآن کے پاس میں سے جو کچھ آپ کے پاس ہو، جو آپ کو میسر ہو، آسان ہو، اس کو آپ پڑھیں. اب اس میں روایت کے اندر صراحت نہیں ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی ہو ان کو، لیکن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مرفوع ہے، اذا قمت فتوجهت فكبر، اذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرا بام القران، ثم اقرا بام القران وما وبما شاء الله ان تقرا وبما شاء الله ان تقرا. یہ مسیح صلاتی کا واقعہ ہے جو رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فرمایا آپ نے کہ جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد ام القرآن پڑھیں، اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کچھ آیات، ان کی آدمی تلاوت کرے. یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کا اصل مقصود ہے کہ وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلیہ، تمام صلوات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے اتنا قرأت کرنا صلوات کے اندر ضروری ہے. باقی تفصیلات ہیں کہ جو پہلی کی دو رکعت ہوتی ہیں ان میں کیا پڑھیں گے آپ، اور جو آخر کی جو ایک یا دو رکعت ہوتی ہیں ان میں کیا پڑھیں گے آپ، والا تفصیلات ہیں. اسی طرح سے ان روایتوں کے اندر بہرحال یہ صراحت نہیں ہے کہ اگر معموم کوئی مقتدی ہے تو اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا سری یا جہری میں ضروری ہے. حدیث کے عموم سے تو معلوم ہوتا ہے، حدیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحہ کتاب، عموم بتاتا ہے کوئی بھی ہو، چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو. لیکن بہرحال صراحت مقتدی کے لیے اس میں نہیں ہے، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اس میں ہے فلا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرتوا الا بام القرآن الا بام القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرتوا الا بام القرآن. جب میں جہری تلاوت کروں تو آپ لوگ کچھ بھی نہ پڑھا کیجئے پیچھے سوائے کس کے، ام القرآن، صرف ام القرآن پڑھا کریں. یہ جہری صلوات کی بات ہے یا سری صلوات کی بات ہے؟ یہ صحیح فرمان ادا جار تو سن ابی داؤد کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک لفظ کے اندر ہے لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امامت کیا کرتے تھے، ایک بار انہیں تاخیر ہو گئی تو امامت کرنے کے لیے کسی اور کو بڑھا دیا، تو بعد میں آئے جن صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کہہ رہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، امام تلاوت کر رہا ہے کسی دوسری آیات کی اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ. میں نے بعد پوچھا کہ آپ اس امام بلچہر پڑھ رہا تھا اور سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا جو آپ نے میں نے روایت آپ کو لمبی روایت ہے، تو انہوں نے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں اس طرح ثابت آپ کا یہ فرمان ہے، فرمایا تھا لا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن. تو گیا کہ چاہے جہری صلاۃ ہو چاہے سری ہو، امام ہو چاہے معموم، ہر ایک کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے صلاۃ نہیں ہوتی ہے. قال حدثنا أبو النعمان وقال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال تعالى رضي الله عنه كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. یہاں پر ہے، اور حاشی میں کیا لکھا ہوا ہے صلاة العشیے کا لفظ ہے، صلاة العشیے کا لفظ دوسرے روایت کے اندر ہے. تو میں نے آپ کو صبح بتایا تھا صلاۃ العشی سے کون سی دو صلوات مراد ہیں، ظہر اور عصر کی صلوات مراد ہیں. لا أقل عنها، كنت أركض في الأوليين وأركض في الأخرين. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب کون سا قائم کیا ہے؟ باب القراءات فی الظہر. معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہاں پر نقل کیا ہے بہرحال صلاۃ العشی ہی کا لفظ ہے، جیسا کہ اور نسخوں کے اندر موجود ہے، اسی لیے یہاں پر ظہر کا باب قائم کیا ہے، ورنہ اگر عشاء ہوتا تو ظہر کا باب آج قائم کریں گے. تو یہ صلاۃ العشی ہی یہاں پر ہے اور اسی مناسبت سے بعد یہاں پر قائم کیا ہے. تو کہہ رہے ارکض فی الاولین، یہ جو شروع کی دو رکعات ہوتی ہیں ظہر عصر میں، ان میں میں تطویل کرتا تھا. واحذف فی الاخرین، اور جو آخر کی دو رکعات ہوتی ہیں ان میں تطویل کو حذف کر دیتا تھا، تطویل نہیں کیا کرتا تھا میں. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا قراءتين الاولين من صلاه الظهر الفاتحه الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه احيانا، وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين، وكان يطول في الاولى، وكان يطول قراءتين الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه. جی ہاں، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی شروع کی دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں ایک پہلی میں ایک دوسری میں پڑھا کرتے تھے، البتہ پہلی رکعت آپ کی دوسری کے مقابلے میں لمبی ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے ویسمع الاحیاء آیت احیانا، آپ کبھی کبھار کوئی آیت آپ کی آواز بلند بھی ہو جایا کرتی تھی اور ہم لوگوں تک آواز پہنچ جاتی تھی کہ کون سی آیت آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بھی معلوم ہوتا تھا صحابہ کرام کو کہ آپ ظہر عصر کی صلات میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے. وکان یقرؤ فی العصر فاتحہ کتاب سورت، اسی طرح سے عصر کی جو دو رکعت ہوتی ان میں بھی سورہ فاتحہ دو سورتیں پڑھا کرتے تھے. وکان یطول فی الاولی، اس میں بھی پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی دوسرے کے مقابلے میں، ایسے فجر کی صلات میں بھی پہلی رکعت دوسرے کے مقابلے میں لمبی ہوا کرتی تھی. آپ کے طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات کے ادا کرنے کا. عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا قبالا رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والعصر، قال نعم، قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باستراب لحيته. اس سے بھی ظہر میں قراءت کا ثبوت ملتا ہے. باب قراءة العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لقبار بن أرتي رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءة؟ قال باضطراب لحيته. قال حدثنا المسيح بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ثانية عن قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يتلو ويسمع الآية أحيانا. جی ہاں، تو ظہر کی عصر کی دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورت آپ پڑھا کرتے تھے، اس سے پہلے سورتین آیا تھا، یہاں آ گیا تفصیل سورتن سورت، ایک سورت اس میں ایک سورت دوسری رکعت میں، اور کبھی کبھی آواز بھی آپ کی آ جایا کرتی تھی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل رضي الله عنها تتعبد وهو يقرا له الصلاه عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في الغالب. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنما راوی حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ ام الفضل نے سنا ان سے کہ وہ ایک بار سورہ مصلات پڑھ رہے تھے، کہہ رہے میں سورہ مصلات میں پڑھ رہا تھا اور ہماری والدہ نے سنا، تو انہوں نے کہا یا بنیا لقد ذکرتنی بقراءتک ہذہ السورہ، یہ سورت پڑھ کے آپ نے مجھے یاد دلا دی سورہ مصلات کی جو میں نے سنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہا ان آخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب، بالکل آخر آخر ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ مغرب میں پڑھتے ہوئے سنا تھا. تو سورہ مرسلات جیسی صورتوں کی تلاوت آپ مغرب میں کیا کرتے تھے، تو باب یاب القراءات فی المغرب، تو سورہ مغرب کی صلاۃ کے اندر سورہ مرسلات کی تلاوت کا ثبوت یہاں پر ہے. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي وليكه عن عروه بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرا في المغرب تتساءل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سوره الكهف. جی ہاں, تو مروان بن حکم کہتے ہیں ایک بار مجھ سے صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے مغرب میں خالی چھوٹی چھوٹی صورتیں روز پڑھتے ہیں, امامت کرتے ہیں اور روز وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں قل اللہ واحد علم ترا یہ صورتیں پڑھا کرتے ہیں, تو ایسا کیوں کرتے ہیں یہاں, جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ مغرب میں طولت طولین پڑھا کرتے تھے, طولہ یہ مؤنث ہے اطول کی, طولہ یہ مؤنث ہے اطول کی اور طولین یہ تثنیہ ہے, طولین کہتے ہیں اعراف اور انعام کو, اعراف اور انعام ان دونوں صورتوں کا نام طولین ہے. اب طولت طولین کے معنی کیا ہو جائے گا, یہ جو دونوں لمبی صورتیں ان میں جو زیادہ لمبی ہے کون سی ہے, سورہ اعراف لمبی ہے, تو میں نے مغرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعراف کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے, اور آپ روزانہ بسے تیسویں پارے سے آپ پڑھ دیا کرتے, چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ دیا کرتے ہیں, تو کبھی کبھی لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت آپ کو کرنا چاہیے, تو یہ بتایا ان سے, تو اس سے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں کبھی کبھار سورہ اعراف بھی پڑھتے تھے, کہ آدھی یہ آدھی زیادہ ایک رکعت میں اور اس کے بعد باقی دوسری رکعت میں, یعنی کہ سورت پڑھ دیا اتنا چار پانچ آئے, کتنا پوری آئے پوری صورت مغرب میں پڑھا کرتے تھے آپ کبھی کبھار. تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ نکلتے تھے مسجد سے اور تیر کہاں پہنچ رہا ہے وہ دیکھ لیتے تھے لوگ, یہ بھی نظر آتا تھا, تو لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا, صحابہ رسول نقل کر رہے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھار اس کو پڑھا کرتے تھے, تو کبھی لمبی صورت اور کبھی چھوٹی صورت, حالات کے اعتبار سے آدمی تین امتحان کے زمانے میں شروع نہ کر دیں ابھی, ہاں پھر تو مسائل پیدا ہو جائیں گے, کہیں کسی نے مغرب میں شروع کر دیا اور کل امتحان ہے وہاں سے, تو اب تو پھر مصیبت ہو جائے گا, تو حالات دیکھ کر کے کبھی ذرا سا چھوٹی صورتیں عام طور سے, لیکن کبھی کبھار اگر سورہ مرسلات پڑھ دیا آپ نے, سورہ طور کی تلاوت کر دیا آپ نے مغرب میں, تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے, کیا چیز کیا ہو گیا اختصار نہیں سمجھا, ہاں اختصار, ہاں تو اصل ہے مغرب کی صلاح طویل نہیں ہوتی, مغرب کی صلاح زیادہ, یہاں سے عام طریقہ آپ کا تھا نکلتے تھے لوگ تو تیر کہاں جا کے گر رہا وہ نظر آتا تھا, یہ اصل ہے عام طریقہ آپ کا ہی تھا, لیکن کبھی کبھار یہ صورتیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے, کیا جی مدے کبھی لمبی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال شریعت نے حکم دیا آپ کو مقتدی حضرات کی رعایت کرنے کا, کہ مقتدی آپ کے پیچھے ہیں آپ کو ان کی رعایت کرنا چاہیے, اپنی رعایت نہیں کرنا چاہیے, آپ کو مزہ خوب آ رہا ہے اور بہت اچھی صورت آپ نے شروع کر دی ہے, لطف بھی آ رہا ہے آپ کو, اپنا خیال اس میں اتنا کیجیے, کس کا خیال کریں آپ, ہاں جو آپ کے مقتدی پیچھے ہیں ان کا خیال کرنا آپ کو, کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہے, حوائج کیا ہیں, اس کے اعتبار سے آپ تلاوت کریں. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب السور. تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا, یہ گئے تھے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو اس وقت کی بات ہے, بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے سفارتکار کے طور پر مکے سے مدینہ, اس موقع سے کہہ رہے ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی مغرب میں تلاوت کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی, سب سے پہلے جو میرے دل کے اندر ایمان گھسا وہی موقع تھا جب میں نے آپ کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا مغرب کی صلاۃ میں, تو مغرب صلاۃ سورہ طور کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے آپ, اور سنا انہوں نے اس سے معلوم ہے قرب کیسی تھی جہری تھی, تو آپ یہیں پر الجہر فی المغرب. باب الجهر في العشاء قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه العلمه فقرا الى السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت وقلت ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى اصاب. تو یہاں پر کہہ رہے ابو رافع کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار صلاۃ ادا کی عشاء کی, انہوں نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی صلاۃ عشاء میں, اور اس کے سجدے کا موقع سجدہ بھی کیا انہوں نے, تو میں نے بعد میں کہا یہ کیا یہاں کہاں سجدہ ہے, تیسرے پارے میں کہاں سجدہ ہے، اس میں کیا سجدہ کر رہے تھے آپ؟ تو انہوں نے کہا سجد تو خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باقاعدہ سجدہ کیا، آپ نے سورت پڑھی یہ سجدہ کیا، میں آپ کے پیچھے میں نے سجدہ کیا، فلا ازال اسجد بها تعلقا، لہٰذا جب بھی میں یہ سورت پڑھوں گا سجدہ کروں گا میں، یہاں تک کہ اس خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہ ہو جائے اور میں بھی دنیا سے چلا نہ جاؤں، تب تک میں آخر دم تک یہ سجدہ میں کرتا رہوں گا، چاہے لوگ مخالفت کرتے رہے کہ سجدہ نہیں ہے تیسرے بارے میں، لیکن میں سجدہ کرتا رہوں گا اس میں. معلوم ہوا اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرت کیسی کی تھی؟ جہری کی تھی، سنا انہوں نے اس کے بعد پوچھا اور انہوں نے حوالہ دیا، پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا، سجدہ کیا تھا. رضي الله تعالى عنه قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرا في العشاء فيهن ركعتين بالسنه والسنه. جی ہاں، تو سننے کا مطلب ہوا کہ با آواز بلند تلاوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تین وجہ زیتون عشاء میں پڑھ رہے تھے اور یہ سنا صحابی رسول نے. جی ہاں، تو آیت سجدہ کی تلاوت یہ فجر کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ ہی جمعے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ عشاء کی صلاح میں بھی سجدے والی آیات کی تلاوت ہو سکتی ہے، کوئی صورت عام میں سجدہ ہے تو چاہے عشاء ہو چاہے مغرب ہو، کسی صلاح میں بھی یہ سجدے والی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں. باب قراءة العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى قال حدثني علي بن ثابت انه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء بالتين والزيتون وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءة. یہ آپ سے بہتر انداز میں، آپ سے بہتر آواز میں تلاوت کرنے والا آج تک میں نے سنا نہیں کسی کو، اتنے اچھے انداز میں آپ سورۃ تین و زیتون کی تلاوت کر رہے تھے، اتنی بہتر آواز میں کسی کو تلاوت کرتے نہیں سنا میں نے. جی ہاں ذرا سا، جی کیا جی؟ ایک ہی صورت، ایک رکعت میں ایک ہی صورت تلاوت کی آپ نے، کچھ اور پڑھا ہوگا، انہیں تو سورۃ تین و زیتون کو بتانا تھا. یہ سورت سنی، اتنے اچھے انداز میں آپ نے پڑھی سورۃ تین و زیتون کہ بہت مجھے پسند آئی آپ کی آواز اور طرز جو تھا پڑھنے کا، باقی دوسری کا تذکرہ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی آیا ایک میں کہ کیا پڑھا آپ نے، سورہ طور کی تلاوت کی، سورہ مرسلات کی تلاوت کی، ایک رکعت میں پورا پڑھ گیا ہوں، دوسری رکعت میں کچھ اور پڑھا آپ نے، ایک ایک سورت میں دوسرے دو رکعت میں، وہ اس صفحے کے آخر میں آ رہا ہوں، اس صفحے کے آخر میں اور پہلے صفحے کے شروع میں آ رہا ہے کہ کس کس طرح سے تلاوت آپ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں سے کر سکتے ہیں. جی جی جی، بس یہ حدیث ہے دوبارہ لانا امام الگ الگ طرق سے، تو کہیں باپ کہہ دیا کہ قرات جہری ہوگی، دوسرے کی قرات ہوگی، اس کے اندر قرات اس کے اندر بھی ہوتی ہے، اور پہلے باپ سے قرات کیسی ہوگی؟ جہری ہوگی. ایک باپ چل سکتا تھا کافی تھا، جہری ہوگی تو قرات ہوگی تبھی تو جہری ہوگی، لیکن بہت سارے حدیثوں کے طرق کی تفسیر کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ اب باپ الگ الگ قائم کرتے ہیں. اب وہی حدیث جس سے پہلے آئی تھی وہ ایک اور طریق سے یہاں پر ذکر دی باپ قائم کر کے. جو چار رکعت والی صلوات ہیں ان میں پہلی دو رکعتوں میں تطویل ہوگی اور آخر کی دو رکعتوں میں تطویل کو حذف کر دیں گے آپ، تطویل نہیں ہوگی اس کے اندر. کہاں لوگوں نے آپ کے بارے میں ہر چیز میں شکایت کی، ایک تو چیز کے بارے میں نہیں، فی کل شہر ہر چیز میں آپ کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی، یہاں تک کہ سلاد تک میں آپ کے بارے میں شکایت کی. اور جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کوئی تو یا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی طرح کا، اور شکایت جو آئی تھی وہ ہر چیز کے بارے میں. جی ہاں، تو کہاں کہ فانا امد فی الاولین، پہلی دو رکعتوں میں تمدید کرتا ہوں، میں لمبا کرتا ہوں، فی الاخرین اور آخر کی دو رکعت میں میں تطویل کو حذف کر دیتا ہوں، لمبی کرت نہیں کرتا ہوں، اور جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کی اقتداء کرتا رہوں تب تک مجھے کسی کی شکوے شکایت کی پرواہ نہیں ہے، ولا آلو، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتا رہوں، پھر کوئی میرے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہم کریں، باقی دنیا کہہ رہی جو کہتی رہے۔ تو یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تعلیم دی کہ آپ یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کثرت کس طرف ہے، اگر آپ سنت کے متبع ہیں، سنت کے مطابق کام انجام دے رہے ہیں، پھر آپ کو دنیا سے ڈرنا نہیں چاہیے، پھر لوگ معلوم نہ کہ دنیا کیا کہے گی اور کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، سب لوگ تو ایسے ہاتھ نہیں اٹھاتے، رفتیں نہیں کرتے، ہم ہی بیچ میں جا کر کے نماز میں کیا کرنا شروع کر دیں ہم سب رہتے نہیں، اگر آپ سنت کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر کسی کی پرواہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، باقی جو لوگ کہتے ہیں کہتے رہے۔ باب القراءة في الفجر. فقالت أم سلمة سلامتها قال النبي صلى الله عليه وسلم جی ہاں، فجر میں بھی قرات ہوتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر میں سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ قال حدثنا آدم بن شعبۃ قال حدثنا تیار بن سلامتہ قال دخلت انا وابی علی ابی بردہ فحدثنا رضی اللہ عنہ فسألناه عن وقت الصلوات فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ويحيد ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جيده وكان يقرأ في ركعتين أو إحداهما ما بين الستين جی ہاں، فجر میں بھی قرات ہوا کرتی تھی، فجر کی میں دونوں رکعت ملا کر کے ایک رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 60 کبھی 70 کبھی 80 کبھی 90 کبھی 100 اتنی آیات کی تلاوت آپ کیا کرتے تھے فجر کی صلات میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے فجر کی صلات میں قرات کا شروع۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء انه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى أن أخفينا عنكم وإن لم تلقناهم بالقرآن أجزأت وإن زدت فوقيت۔ جی ہاں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں روایت ہے، انہو سمع ابا ہریرہ یقول فی کل صلاۃ یقرا، ہر صلاۃ میں دیکھیے قرأت ہوتی ہے، چاہے وہ فجر ہو چاہے ظہر، کچھ آپ کو آواز نہ آئے امام کی، ہر صلاۃ میں قرأت ہوتی ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا کر قرأت کی تھی وہاں ہم بھی سنا کر آپ کو قرأت کرتے ہیں، یعنی جہاں بالجہر قرأت کی تھی آپ نے وہاں ہم بالجہر کرتے ہیں، اور جہاں اخفاء کے ساتھ کیا تھا آپ نے وہاں ہم بھی اخفاء کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن قرأت ہر ایک صلاۃ میں ہوتی ہے، قرأت ہر ایک صلاۃ میں ہوتی ہے۔ آئے کہا وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ، اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس پر اضافہ نہ کریں تو اجزاء تو یہ کافی ہوگا آپ کے لیے، وَإِن زِدْتَ، اور اگر اس پر اضافہ آپ کریں تو فوق خیر، تو بہتر ہی بہتر اس سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد مزید اگر آپ نہ پڑھیں تو یہ کفایت کرے گی اتنا، اور لیکن اگر آپ پڑھیں تو بہرحال اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی رائے بھی اسی طرح کی ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید اور جو ملا کے پڑھا جاتا ہے وہ واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن صبح میں نے جو آپ کو روایت ایک لکھوائی ہے کہ بے ام القرآن وما تیسر، کہ ام القرآن پڑھو ساتھ میں اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے وہ بھی پڑھیں آپ، تو اس طرح کی جو روایات ہیں وہ بتاتی ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی آپ کو پڑھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اتنا پڑھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرا بفاتحة الكتاب وما تيسر، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرا بفاتحة الكتاب وما تيسر، ٹھیک ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے صرف سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے ساتھ اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ پڑھنا چاہیے آدمی کو، صرف سورہ فاتحہ نہیں کافی، نواتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کیا جی، کفایت کرنا، کیا جی؟ کس پر محمول؟ کس پر محمول؟ ان سورہ فاتحہ کی قرآت آپ کے لیے کفایت کرے گی، مزید آپ قرآت نہ کریں چلے گا. تو نہیں مانتے گئے بتایا جی، بہت سے لوگوں کی ہی رائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں آگے نہ پڑھیں تو حالات ٹھیک ہے آپ، لیکن جب کہ دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ روایات بتاتی ہیں آپ کو، یہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور وہ حدیث ہے نہیں، ان کا قول ہے. تو اور روایتیں موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ہے آپ کو. مسیح صلاح میں رفاع دافع کی روایت صبح لکھوائی تھی میں نے آپ کو، یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور ابو سید خدی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ساتھ میں کچھ اور بھی پڑھنا ہے. جگہ ہے جہاں پر ہوتا ہے آپ کے تصور